Eu fix la 8 să începe Kiss Kiss in a Mix din București acum. În direct de pe plaja din Cozinez, salutare, bine v-am găsit. Yeah, party people on the beach, someone kiss. De yeah! Pe plaja din București. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Gata, începem playlist-ul mixat cu Ada Adam, I Got a Feeling de la Black Eyed Peas și Mama Sita. Și de ce spuneam plaja din București, Costinești, în fine, pentru că încă suntem cu sechele după acest weekend. Mie mi-a rămas un gest reflex. M-am trezit în oraș și dând din mâna dreaptă în sus. Nu știu, tot din sus. Video party people la Romana în față. Ok. 0722 206020 20 pentru SMS-uri, pentru delichisuri. Trebuie să vă spunem că sculele noastre, mixerele noastre încă miros a nisip, a mare, a plajă. Ce miros, mă, că am scuturat un kilogram de nisip din laptop azi. Mă duc să aduc o lavetă. 2100 de euro și un notebook Sony Vaio la Kiss Cash. Ora aceasta, pregătiți-vă. Probabil, de fapt, ultimul premiu încercăm să-l dăm în această seară la Kiss Cash. Dacă nu, aș fi tare să-l chem noi, nu? Încercăm să-l dăm, este ultimul premiu la Kiss Cash. Concursul primăvară-vară, nu? Iarnă-primăvară-vară. Spring-summer version. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss!

mușca de amor. Nu știu, așa vine să, așa înțeleg. Salut, sunt Alex din Hârlău. Vreau să vă spun că sunteți cei mai tare și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim, mulțumim frumos. De la Denis pentru Felicia cu mesajul Te iubesc, scumpa mea, și desigur pentru toți cei care ascultă Kiss. Mulțumim pentru distracția oferită. A fost bestial la mare, am fost non-stop cu voi. La mare am făcut poze cu voi, Bulina și Marina. Apropo de toată nebunia care s-a întâmplat la Costinești, kissfm.ro, acolo găsiți poze, filmulețe și așa mai departe. Le mulțumim și prietenilor de la 25h.ro. Acolo astăzi suntem pe prima pagină, suntem la poza zilei. Ne găsiți și acolo. A fost prea tare, am agățat trei fete datorită tricoului câștigat de la voi. Stai că îți mai zic o fază cu tricoul. Semnează cine? Georgica din Bacău. Cineva spunea că a refuzat un telefon 6300, nu spunem și ce firmă, în schimb unui tricou. Băiatul avea tricou și a zis: uite, îți dau telefonul ăsta, dăm tricou. Foarte tare. Sunteți cei mai tari, Tudor din Stejaru. Aveți Poker Face de la Lady Gaga și o grămadă de alte mesaje bune, pozitive, legate de nebunia care s-a întâmplat în acest weekend la mare, la Mayday Costinești. Vineri la Dreamix One am avut-o pe Madonna cu trei hituri mixate. Astăzi o avem în setul lui Ovidiu. Give it to me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Kiss Kiss in the Mix. Încă încercăm să ne revenim după nebunia care s-a întâmplat în acest weekend. Pe kissfm.ro/partidul găsiți și înregistrările de sâmbătă cu guest mix-ul lui Nick Amarela și toată nebunia care s-a întâmplat acolo pe plaja Summer Kiss, în cortul Summer Kiss. Și precum ziceam, pe site-ul Kiss FM, poze, filmări și relatările de la fața locului. Am și eu un rechis pentru Andreea, care sigur ascultă Kiss FM, cu mesajul: cum să zici voltometru? Se zice voltmetru. Aș vrea și eu, dacă se poate, să puneți Island de Trumpet, I Love You Kiss FM, Olic și Sandy J. Young Are The Best, Jesse din Ploiești. Te pupăm și noi. Ia stai așa, ceva mai sus, nu, începutul e sus. Așa, a fost super tare în Costinel și Distracție Maxic, am fost acolo lângă voi, am țipat împreună cu voi și am rămas fără voce, dar nu regret deloc, a fost genial. Cristina din Târgoviște. Băieți, întâi mai muncitor că am uitat de voi, dar am revenit la viață. Vă salut, Marius din Bistrița, care probabil a ținut-o numai în grătare și numai în ceai de sunătoare, desigur. După două zile de chef nebun, nici acum nu mă pot odihni din cauza voastră. Băieți, sar de nebun prin casă, melodia lui Alex, aia nouă se poate. Salutări de la Nic din Vaslui. Avem un remix făcut de colegul nostru Constantin la piesa nouă a lui Alex. Încercăm să o punem mai târziu. Gata, Tom Boxer și Anca Parghel împreună cu Fly Project Brazil, pe care Reason for Love, varianta LLP Remix. Suntem la Kiss Kiss in the Mix și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yeah. Casanova și Andreea. O piesă care în principiu înnebunește fetele prin cluburi, înnebunește și fetele pe plajă. Și apropo de plajă, am reușit să scot un kilogram de nisip din căști. A, și din, și din laptop la fel, o pungă întreagă. Exact. Selfish Love, varianta Gregor Salto Remix. E momentul să ne ocupăm de Kiss Cash-ul, la care știți foarte bine, avem 2100 de euro și un notebook Sony Vaio. Pregătiți-vă să puneți mâna pe ele, nu? Pe bani și pe laptop. Dacă reușim să dăm premiile acum, asta va fi ultimul concurs Kiss Cash din campania din această primăvară. Din, hai să vedem. Din tura asta. Gata, începe! 2, 3 și... Kiss FM. E timpul să desfundăm cheful de distracție la Kiss Kiss in the Mix. Sfaturi și premii de la Big Stonim. Big Stonim te invită să faci haz de rinita alergică și de nasul înfundat, iar Big Stonim lavaj nazal îți curăță nasul de particulele de cenușă din norul vulcanului islandez. Și nu oricum! Trimite un SMS la numărul de telefon 0722 20 60 20 cu o poreclă nostimă pe care o dai cuiva care are nasul înfundat și vorbește ciudat. Big Stonim premiază cel mai nostim SMS cu un MP4 player și un pachet Biofarm. Pentru că Big Stonim râde acum de nasul înfundat și de rinitele alergice, te sfătuiește cum se scapă de ele. Hai la concurs, multă baftă! Big Stonim te-a sfătuit, te-a premiat și ți-a readus cheful de distracție. Back to the music faster. Kiss FM. Back to the mix. Back to the party. Ne-am întors la mix, așteptăm între timp și mesajele voastre pentru concurs. Deja numărul nostru începe să fie fludat de mesajele voastre. Bineînțeles, toată lumea e deja cu mesajul pregătit, cu cele mai haioase și nebune porecle. Suntem super tari, vă pup, vreau și eu un dedichis pentru iubitul meu Andrei, pe care îl iubesc mult, Alexandra din Iași. V-am pupat, băieți, sunteți cei mai tari. Mulțumim frumos, bună băieți, aș vrea și eu un dedichis cu SMS. Te pup mult, Raluca de la Claudiu din Cluj. Stereo ar vrea, de la Rino și Silvia. Vreau un dedichis pentru soția mea, Diana. E ziua ei azi, împlinește o frumoasă vârstă. Și pentru fița noastră, Ingrid Maria, pe care le iubesc foarte mult. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. Mai mult ca viața mea și doresc. Asta era continuarea. Ai, da. Da, da. Modern Talking, ce aveți? Vă rog, Augustin din Mioveni, eu să ne-a servici acum. Numai bine, mulțumim, baftă. Dacă până acum vă admiram, acum mă declar profund îndrăgostită. Wow, wow. Petrecerea de sâmbătă seara a fost best ever, mai ales că eram de față și m-am zbenguțuit la maxim. Dacă se poate, Sava și Raluca, I like the trumpet. Sunt mândră că am fost cu Olix. Carmen Inia, și ok. Și zice, sunt Vlad Țepeș și copiem un mare poet și vreau și eu melodia cu Bonfire. Închide trompeta, asta e la trompeta din, adică. Da, din softul de nostru de mixat de aici. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix, DJ Am și Olix. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, bye.

Suntem la București, dar noi acum exersăm pentru la vară. Cam asta s-a auzit toată vara, toată ziua de ieri în fața studioului Kiss FM, toată noaptea de sâmbătă și de vineri. Asta avem și toată lumea încă o dată gălăgie! Okay. Mamă, trebuia să găsim și un câștigător la concursul Big Stonim. O să se întâmple asta în câteva minute după o scurtă pauză. Suntem și într-o mega mare întârziere. Dar revenim este 7 cu... fix. Revenim cu mixul în câteva clipe. Stați cu noi. Rămâneți cu noi, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. We are about to party. Kiss FM. Back to the party. Gata, am întors la piesele mixate. Playlistul Kiss Kiss in the mix. Hai să facem și treaba cu câștigătorul de la concurs, care în sfârșit ne-a răspuns după multe insistențe. Nu știu dacă este un el, este o ea. Bună seara! Bună! Hai, nu ne răspundeai, te uitai la numărul la necunoscut. Ziceai, oare cine mă sună de pe numărul ăsta? Da, să știi că poate în viitor o pățești cu o loterie ceva din state. Știi? Un milion de euro. Un milion de euro și tu nu răspunzi, mergem la următorul. Okay. Cu cine vorbim? Sunt Andreea din Câmpul Lung. Andreea, din partea noastră pentru porecla foca cu colici sau focă cu colici sau nu știu. Nu știm cine sunt aia colici, dar sună bine. Foca cu colici, da. Interesant. De la Kiss FM și Big Stone Ima, ai un MP4 player și un pachet Biofarm. Aplauz. Bravo, felicitări. Și acum rămâi pe fir să luăm datele tale complete, ok? Ok. Bafta, Andreea, te pupăm. Te-am pupat încă o dată. Felicitări, ciao. Tara și Liviu, ziceam, și Yves Laroc cu Geaba, o piesă mai veche, By Your Side. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. He's Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. clearly, or believe it. After darkness comes the light. Come on, trust me, don't you worry. Bane. Hai să luăm delichisuri, că sunt foarte multe deja strânse la 0722 20 60 20. David, ăsta nu e un lucru nou, în fiecare seară se întâmplă, da, la fel, exact, nu? Exact, sunt foarte multe. Te iubesc mult și să știi că nu te-am uitat, iubi, și te rog, mai trimite și tu un SMS sau un SMS, să știu dacă nu ai murit de la Ina pentru Alin. Știți SMS-ul, vă rog. L-am citit, ok. Să sperăm că este o glumă interioară de-a voastră, da. Super tare mixul din seara asta, am și eu dedicație pentru jucătorii de la... de LFS... Cum? Leap for Speed? Nu știu, nu le-am cu jocurile. Leap for Speed, ok, nu știu. Există, da, jocul ăsta? Nu. Din țara de la Adi Lungu, din Sighișoara. Pentru soția mea, Gabriela din Nevodar, e de la soțul ei, e Nicolae, și cu mesajul prețuiește ce ai și este al tău și luptă pentru asta, iar voi sunteți cei mai tari. Mulțumim frumos! Avea DJ Project și Julia, nu, și Chris Mike, Connector, Steel. Bună muzică să asculte la Kiss. Și se mixează la Kiss Kiss in the Mix. we still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and sell away as Zion. We'll never grow tired. Connect her in my ear. Thank you. 7:30, avem o grămadă de SMS-uri de lichisuri la 0722 20 60 20. Stai așa să le luăm de la început. Și printre altele vorbeam cu Ovidiu și... Stai, fă-i un loop. Așa, să nu vorbeam cu Ovidiu și am ajuns la concluzia că nu tot ce zboară se mănâncă. Da, adică nu tot ce se găsește pe net poate să fie official extended sau official version sau... Da? Și în general, nu tot ce auziți e adevărat, cum ar fi 6.000 de oameni într-un club, care de fapt nu au fost 6.000, în fine. Ok, hai să citim mesaje că... Din partea lui Frezi pentru toți chizomanii din București și special pentru Vita noastră, sunteți tari. Vlasta, mai colaborați cu Disco Tut? Nu știm încă, by the way, la cort a fost super, Cornel din Constanța, ok. Vă rog, băgați și voi la Laurențiu Duță, right? Ah, nu e Frime, este... I'm a free man! Cotăm și piesa cu Frime, da. Bună, băieți, sunteți foarte tari, foarte tari mixurile voastre, vă pup. Vreau să fac un derechis pentru părinții mei, Doinița și Nicu, și pentru fratele meu, Adrian. Sunteți extra tari, vă iubesc și vă pup, George din Prahova. Nu știu ce aia cu Frime, mi s-a părut, îmi suna firmă de taxi, da. Frime. Să cătăi ideea și pot spune că am mai multe porecle. Nu, s-a terminat concurs. Mulțumim frumos, e 7:30. Salut, băieți, sunteți bestiali. Se poate să auzim în această seară de mai piesa Azi nu a lui Ghesu și Grasul XXL. Cosmin, îi salută pe toți ascultătorii și pe voi încă o dată, evident. Sper că nu am greșit numărul. Nu ai greșit numărul, piesa am avut-o vineri, dacă nu mă înșel, la... Da, chiar a fost vineri, la piesa de la ora 9, piesa non-house. Da, o punem și azi. Bine, ok, să fie și astăzi piesa non-house la ora 9. Sau azi nu. Sau azi nu? Bine, azi da. Bine, azi da. Hai că ascultăm o piesă foarte tare, setul lui DJ Ang chiar în acest moment. Avem Alexander Bass și Liz Drums, după care o variantă mai veche a piesei Poker Face de la Lady Gaga. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la every day. If you hold my hand, take you away. My heart beats like a drum, la la la. Lady Gaga la Kiss Kiss in a Mix, Poker Face, varianta Jordan Brother, Remix. 7:38 de minute, luăm o mică pauză și ne întoarcem în câteva clipe cu mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Ok, ne-am întors la piese, avem Morning After Dark, Moto Blanco, Club Remix, da, începea o piesă din playlist pe care am oprit-o ca să continuăm cu mixul. O să o ascultăm cu siguranță mai târziu. Până atunci, exact cum zicea Ovidiu, Morning After Dark, Sava și Raluca, I Like The Trumpet. Și In and Out of Love de la Armin Van Buuren. Vezi, Ovidiu, dacă stai cu mapa deschisă, deja știm și ce piesă ai pregătit. Cea mai bună muzică! Se ascultă Lucky! Come on! Question, is she gonna let it out? Anyway, the hourglass go, I don't worry anyhow. Why don't we see? sexy for you, it's sexy for me. You do it all night long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the floor, let me teach ya. You look so fine, so delicious. With our sexy trumpet to the tip. Come to the floor, let me teach ya. You look so fine, so delicious. With our sexy trumpet to the tip. O piesă Summer Wine și Selfish Love, Lavi din Bănești zice. Am un prieten pe nume Vasi care are un nas cât... Am terminat cu nasul. Gata. Concursul Victorin, o să vină mâine altul. Se pot downloada de undeva mixurile voastre. John din Piatra Neamț întreabă. Avem kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți înregistrările de la Kiss Kiss Remix sau pe kissfm.ro/partidul. De la mine, Ana Maria, pentru iubitul meu Sergiu și pentru prietenele mele Agnana și Mihaela și pentru voi Kiss, sunteți cei mai tari. Din partea lui Sorin, pentru toate fetele singure, un Kiss dulce ca o nevastă cu bani mulți și zile puține. De la Georgiana, pentru Alexandru, te iubesc foarte mult și pentru Roxy, la mulți ani, să fii iubită și fericită. Super mixurile voastre, îmi trece cheful de învățat, pupic pentru voi, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Pentru Roxy, zice. De la Emilia, pentru băiatul cu cei mai frumoși ochi, Raul, cu mesajul, sună-mă odată. Băi, sună! faci, mă, fata aia? Ce facem aici? Dacă nu mai ai numărul, ți-l dăm noi, da? 075. Da. Ok. Bun. 4 minute înainte de la 8, luăm o mică pauză. Stai așa, să mai zic o dată, da? Refren. 2, 3 și... Aha, hai mă, că a început. Da. Pauză scurtă și ne întoarcem imediat la Kiss Kiss In the Mix. Avem și concursul cu AC/DC puțin mai încolo. Mai punem la bătaie 2 bilete și astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Back to the party. Continuăm playlist-ul mixat de la Kiss Kiss In The Mix cu Tom Boxer și Antonia Morena, Victor Max. Am uitat să spun, un video am primit de la Tom Boxer un remix nou foarte tare de vară pentru Morena. O să-l punem probabil mâine, probabil mai târziu, nici nu știu exact. Bine că ți-ai amintit, totuși, da, nu? Da, adică da. Și trebuie să spunem, colegele noastre de la French Kiss, Andrei Andrei și Oana Radu, au apărut în Playboy pe contul de Facebook al Kiss FM, pe kissfm.ro. De fapt, nu, pe contul de Facebook al Kiss FM. Ne găsiți pe Facebook așadar. Găsiți niște poze foarte drăguțe cu colegele noastre de la French Kiss. Cât de dezbrăcate sunt? Tu le-ai văzut? Decent, așa, dar îți arăt imediat, că mă uitam pe Facebook-ul nostru. Adică... Da, ok. Și o să continuăm și cu telechisturile voastre venite în număr foarte mare la 0722206020. Avem Morena, ziceai, și pe site-ul kissfm.ro mega nebunie, super poze de la 1 mai. Kiss Kiss In The Mix cu DJ Young și Oryx.

wanna feel me push it. Press it up, press it up. So the way you wiggle it, girl, you make me stress it up. So I cannot wait to caress it when you press it up. So the way you're moving it, girl, I cannot get enough. Wanna feel me push it, press it up. Nova și Andreea. Toată lumea deja vrea piesa asta. Foarte tare. A fost deja, să le zici de scump. Strada de 1 mai a fost de neuitat alături de voi. Nicoleta semnează. Trebuie să spun că avem și pe kissfm.ro/partidul o grămadă de comentarii la downloadul partidului Kiss FM de sâmbătă seara. Toată lumea le spune: am fost cu voi pe plajă, am fost cu voi în club. Mare, mare nebunie. Iar pe site-ul kissfm.ro aveți foarte multe poze, filmulețe, multe filmulețe puse din acest weekend absolut, absolut nebun. Bună, băieți, sunt foarte tare remixurile voastre. Vreau și un dedichis pentru familia Bănică. Vă iubesc și în ultimul rând pentru voi, toți chisomanii, Elena Prahova. Salut, sunt Alex din Petrila, cu Nedara, să fie pentru cei care sunt acum la Exodus, da. Nu știu ce. Să fie din partea mea, Costi, pentru toți schizomanii și mai ales pentru Frezi. Să nu mai doarmă la muncă, dacă se poate. Chris Maia și Connector Steel a fost deja. Toate melodiile pentru familia mea, pentru ascultătorii fideli din țară și de peste hotare și pentru cei care sunt la servici. Nicolae Păun, 32 de ani, Căzănești, Ilfov, 77. Și-a dat vârsta, numărul de la mașină. Mai avea un pic să descrie și zodia și poate și sexul, dacă nu ne prindeam. Ok, avem When Love Takes Over, Kelly Rowland, Electro Extended Version by David Guetta. O piesă pe care o ascultam sâmbătă noaptea în căști, în somn, în timp ce unii vedeau răsăritul. După care Sun Rising și Star Child, Lick Shot. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! It's complicated, it always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long. tare, băieți, sunteți cei mai tari. Vreau toate piesele pentru prietena mea, Ticuța, dragă și scumpă, semna Laurențiu din Tucioasa. Mulțumim foarte, foarte mult. Și mai avem toate melodiile să fie pentru toți chisomanii din întreaga țară. Și pentru noi, desigur, mulțumim foarte mult. Toate doamnele și domnișoarele singure care ascultă Kiss FM, semnează Nicolae Pau. Hey, Kiss Kiss, nici nu știi ce bine merge să cătești pe ritmurile voastre. Nu trebuie să fii un bucătar bun, pentru că mâncarea se face bună și este singură doar ascultându-vă pe voi. Doamne, ce omletă bună am făcut eu azi dimineața ascultând Cronica Cârcotașilor. Păi da, parcă sună altfel așa, da. pe un ne show. Ne pupă Roxana din Piatra Neamț. Melodia Be Free vrea cineva, nu știu. Cred că de la Radio Killer, nu? Radio Killer, nou single, da, nu eram obișnuit cu el, pentru că e un single nou. Și n-avem încă extended la el, băieți, dacă ne auziți, Smiley, domnii de acolo, putem și noi un extended, să băgăm și noi mix. Toate melodiile pentru familia mea, pentru toți ascultătorii fideli din țară și de peste hotare și pentru cei care sunt la servici și semnează Nicolae. Nicu, gata cu SMS-urile, că-ți consum tot creditul. Adică să știi că am înțeles și le-am primit pe toate. Bună, să te știi mai tari, vreau și eu să vă spun că vă iubesc mult de tot. Mâine am examen la română pentru liceu, dacă se poate, noua melodie Residence DJ's Lovely Smile. Ok, o să încercăm ceva mai târziu. Da. Cu siguranță o să avem timp până în 10. Momentan, In Love, Alexino Red Rose Remix pentru Deep Central. Și apropo de Deep Central, George de la Deep Central a fost sâmbătă noapte alături de noi acolo pe plajă. Mamă, foarte tare, George, dacă n-auzi. Foarte tare aplauzele noastre pentru muzica pusă și atmosfera făcută acolo împreună cu noi. Hai să ascultăm piesa cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss! I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. Straight. Așa. Foarte bun remixul Alex Astro and Even Sex Remixes pentru Let You Go al lui ATB. Mai avem o piesă și ne pregătim de concursul AC/DC. Nu uitați, dacă vreți să reascultați nebunia de sâmbătă noaptea din cortul Summer Kiss de la Costinești, intrați pe kissfm.ro/partidul. De asemenea, pe site-ul kissfm.ro avem filmulețe, poze, relatări și toate nebuniile. Avem și downloadurile seturilor de la Mayday, nu? Da, da, da. Bine, downloadurile pe kissfm.ro/partidul. Trebuie să punem link și pe site-ul principal. Montuga, Every Single Day, și ziceam, vine concursul AC/DC. Ready to rock, come on! Două bilete avem pentru data de 16 mai în Piața Constituției. Deja liniile s-au înroșit, dar mai avem încă 3 minute până la concurs. Adu-o carioca să le facem vers. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss, kiss in the mix, DJ Young, Young and Oli. Come on, come on. Kiss, kiss in the mix. DJ Young, Young and Olix. Come on, come on, come on. Kiss. Dăm play, 2, 3 și... Kiss FM face rocada. Tu dai telefon, noi îți dăm rock. Dacă vrei bilete la AC/DC, treci la rock. Kiss FM te trimite la cel mai electrizant concert al momentului și al anului în România. Pe 16 mai în Piața Constituției, hai să facem rocada. Tu ne dai un telefon la 0722 20 60 20 sau la 031 314000, iar noi îți dăm două bilete la AC/DC Live. Bun, nu mai are sens să repetăm telefoanele pentru că tocmai l-am zis și pentru că oricum sună lumea sună de un sfert de oră în continuu. Așa încât luăm la întâmplare unul de aici. Hello. Cine să vină? Ce să fie? Alo? Alo? Bună seara. Bună seara. Ai sunat la Kiss? Ești în direct? Cu cine vorbim? Am spus că de două zile mă vine și vă prind, Anda, sunt din Deva. Bună! Bună din Deva. Cum ziceai că te numești? Anda, bună! Uite, ai câștigat din partea Kiss FM două bilete la AC/DC. Așa că nu știu cum faci, pe 16 mai pleci din Deva și vii în București pentru că o să ai treabă. Da? Te-am pupat, o seară faină să ai, rămâi pe fir să luăm datele tale, da? Da. Bravo, Anda, felicitările noastre! Rock and roll! Ready to party! Another winner on Kiss FM. Kiss FM. Back to the mix. Stai așa. Am dat play. Oh, 10 ia-o. Minute de BPM 90. Come on. Camelia, Melia. Ia. Kiss FM. Come on. Să-mi ajungă banii chiar deloc. Ne vreau de toate și nu în rate, vile ca-n state. Nu vreau să stau la bloc, să plec pe afară. Treaba-i nasoală, chiar dacă ai școală. Totul e în zadar, m-aș sta în țară. Să fie vară, seară de seară. Să stăm la un grătar, oh. Tu chiar nu vezi că dacă școală multă chiar nimic nu realizezi. Tu chiar visezi că dacă nu faci bani e sigur că o să șomezi. Lasă Sorbona, pleacă-n Verona. Copiii de fotbaliști ador cu bona. Tu nu vrei un Logan, vrei un Merțan. Când te faci mare știi bine că trebuie să fii un barosan. Când ai un vis, un compromis, te poate duce sus dacă te-ai prins. Hai, fă un bis, ce nu ți-am zis? Astea cu minți s-au dus, hainele costă. Nu are rost, o viața noastră e chiar urât de tot. Ai cash în casă, nu mai contează, nu le mai pasă. Cum i-ai făcut deloc, știu.

Sammy, the jammy in my right arm, the streets that I rose from goes on. Living up in poverty, it gotta be a way to get on. I sit back while success just follow me, can't touch it yet. The best ones know and the rest kept seeking. I survived the check, yo, from living on the wrong side of the town where every problem occur, everybody heard it went down. It's just our city, our hometown, our squad, the yard. From out the east coast with plans like Shalaw, the dreams they can happen but it's near. So protect your dome, whenever not home, we standing right here. Yo, from playing Greenland to the Hamptons, or camping in the next nigga hood, I'm just good, I'm lamping. The empire, the flyer we get, the higher we sit. But everybody wanna ride on our shit, but I'ma make it by any means. I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle with dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it from New York, New York, yeah, New York. Yeah, yeah, yeah, CNN. New York State of Mind. Pissy elevators and hallways, line fiends cluttered in the doorways, 42nd street lights, gamble hard with three dice, niggas get murked the same place they was raised at, we shoot niggas run for cover, they don't even graze back, army suits and 10 boots, New York made that, CNN the embassy, mafioso militant, being cases in the city, Rose, Jose, they saying New York fell off, that shit never bother me, no place like home, go and ask Darby, money stack still in the bank, taller than Barkley, Queens blood in my vein, New York make my heart beat, big ODB, Biggie Small, Jam Master J, yes, yes, yes, y'all. The birthplace of rap, the number one city on the map. New York, we put it down like that, like that, like yeah, that. Thoughts, $24. Used to be New York course. We all got what it takes to be a New York boss. Rich or poor, we all have a ball here. So every new year they drop the ball here. De exemplu, vreau să pierd timpul, vreau să schimb ritmul, atât de simplu, nu fac periplu astăzi, nu sunt tipul, astăzi nu iubesc, astăzi nu lucrez, astăzi o frec, bag un mix, pun căștile și plec, și mă petrec, pe bulevard de mar nu mă întrec cu nimeni, nu-s panicat, asta e bine, ochelar la ochi se știe, că azi e despre mine, e bine nu încerc să te conving, dar dacă n-ai știut, astăzi e soare în loc de frig, azi, open your eyes, exact ca în filme, că dacă nu te vede nimeni, no, no, poți să vezi pe oricine, azi, nu, sunt mort, închid telefonul, și las mesagerie, sunt plecat pe vârful omul, așa că domnul, slash, doamna, vă rog, reveniți, azi, faceți-vă că nu mă știți, ia. Azi nu te rog eu nou, te rog mult, da. Mâine poate facem cum zici tu, dar azi nu, nu, nu, nu, nu, te rog eu azi, nu sună. Azi nu te rog eu nou, te rog mult, mâine sigur facem cum zici tu, dar azi nu, nu, nu, nu. Mai zici altor, mâine poate, mâine. Pot să gândesc cu voce tare, că nimeni nu mă vede, nimeni nu mă crede, nimeni nu mă aude, sunt un oarecare. Pot să rulez un film seara la plimbare, pot să desfac o bere când e soare, pot să mă urc în tren și să o iau spre mare, a doua zi să mergem prin Brașov să căutăm cazare. Pot să nu am o cale, clară de orientare, la cota 2000 cu toți tovare și călare. Pot să mă culc să mă trezesc în alte dormitoare, cu fel de fel de fete doritoare, un fel de meci în deplasare. Pot să le scriu la fiecare o scrisoare, imediat ce ajung acasă la bucare. Pot să bat la ușă la vecinul, să-l întreb cum e vinul, dacă e mai bun ca primul, ca un chisear magazinul. Pot să fac asta non-stop, pot să cutrere peste tot când stau pe loc. Azi nu vreau să par neserios sau așa. Azi nu te rog eu nou, Mâine poate facem cum zici tu. Dar azi nu, nu, nu, nu. Și nu înțelege că nu mă pot. Azi nu, te rog eu, nu. Mâine sigur facem cum zici tu. Dar azi nu, nu, nu, nu. Azi nu, înțeleg. Te rog mult, dar astăzi mă să nu sun, să înțeleg că ai numărul. Îți vine să sun. Nu, te rog eu azi, dacă nu e disponibil, nu. Măcar azi, te rog eu mult. Astăzi e exact cum a zis Chirilă. Nu azi, nu, n-am chef azi. Nu, azi nu. Câți bani ai? Poate mâine. E bun, dar vorbim mâine. Nu putem să vorbim acum. Vorbim mâine. Dar azi nu. Azi o să ai și un milion, nu contează. Două, trei, e bine, da. Oricum faci finste, nu să știi. Deci nu. Nu, nu, nu. Să moară Bibi. Să moară Bibi. Azi nu te rog eu, nu. Olix cântă, da? Poate face cum zici tu. Azi nu. Deci lecțiile de canto sunt la înălțime, văd că evoluează, da? Azi nu te rog. Da, mă, că mă faci să răci chiar mișea. Aolo, mi-a picat semnalul, gata. Dă-mă că-i dau rejeclul ăsta. Chisafem Ultra, acolo găsiți poze de la 1 mai. Mare, mare, mare nebunie a fost acolo. Cam așa. Avem și blogurile noastre neupdatate, bineînțeles, pentru că ne-am super distrat la mare și n-am mai avut timp nici măcar de Facebook, de nimic. Avem deselectat câteva mii de poze. Da? Pe ovidestrănescu.ro și, desigur, pe olix.ro. Nu găsiți nimic. De asemenea, vreau să vă spunem, mâine dimineață, 2100 de euro și un laptop Sony Vaio. Sper că nu mă înșel în legătură cu suma de bani. Da, 2100 e suma. Gata, luăm o mică pauză și revenim cu ora 9. Nu uitați și de piesa Non-House de la ora 9. Astăzi, surpresa, vreau să punem piesa asta, dar a fost o video în set, așa că avem o altă piesă foarte, foarte tare, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Here come the hot stepper, murderer. I'm the lyrical gangster, murderer. We got the crew in the area, murderer. Still love you like that, murderer. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what both don't know. Touch them up and go. Uh-oh. Cha-cha-ching-ching. Here come the hot stepper. Murderer. 6 minute, asta a fost piesa de la ora 9, pentru care Olic se bucură foarte tare. Hai, gata, continuăm cu mixul, da? Kiss FM. Back to the mix. Back to the party. Indiana Tech. Începem chiar acum 50 de minute cu DJ Young Live Mix, neîntrerupte de nicio publicitate, de nicio nebunie, doar de richisurile voastre mixate peste muzica mixată de Ovidiu aici. Salut, vreau și eu un derichis pentru, din partea lui Alex, pentru Daniela. Te iubesc foarte mult și abia aștept să ne vedem peste 2 săptămâni și să te iubesc așa cum doar eu știu. Cu mesajul te iubesc. Da. Băieți, ce mai toate, ce tot așa, Kiss Kiss Remix, un radio de nota 10, Vali din Ploiești, mulțumim! Este viitoarea soție să iasă de la stomatologie și vă ascult, stau de oră jumate, cred că își schimbă și fața. Sunteți foarte tari, super muzică, zice Lucian. Și vă iubesc și vă pup, pe iubii, Georgiana din Buzău. Din partea lui Flux, pentru toți chisomanii îndrăgostiți, dar special pentru iubita mea, îți mulțumesc că m-ai iertat și abia aștept să te strâng la pieptul meu. Puiuț, te iubesc, cum nu-ți imaginezi, vă rog mult, dacă se poate, puneți melodia Justin Bieber. Baby, baby, vă mulțumesc mult! Până atunci avem Indiana Tech de la Mosano și Sony Flame. După care Ryan și Radu Rushla, Spanish Extended. Cea mai bună muzică! Se ascultă La Kiss! Come on! Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke and die. Andadam și Sasha Lopez. Amanda Adam regreta, vorbeam cu ea în weekend și regreta că nu era la mare alături de gașca noastră și de nebunia care s-a întâmplat pe plajă. A avut un concert, dacă nu mă înșel eu, la Focșani. Asta e, Sasha Lopez a fost la mare sau într-un spre mare. În fine, hai să trecem la derichisurile noastre. Salut băieți, foarte tare muzica voastră, zice Octav din Târgoviște. Bună, sunt John Gian din Prahova, vrea și eu o melodie cu Jealous, Beat Again. Pentru soț, ieri mei nu rând Kiss FM, sunteți ultimul... Cred că vreau să zic că pentru soț și băieții mei, dar și nu în ultimul rând, foarte puține caractere. Da, se pare că era o criză de caractere. Ore mersi că ai făcut poze cu mine în tren, în drum spre Iași, cântam în In Love, cea mai bună muzică am ascultată la Kiss în Costinești, In Love with Kiss, Ana, oh, frumos. Ana care s-a simțit bine și are încă amintiri de la nebunia, de la Mayday. Credeam că am făcut poze cu ea în tren și eu am fost cu trenul. Nu, că era punct acolo. Da, da, la Costi din Câmpina, pentru mine, Georgiana din Plopeni, te iubesc foarte, foarte mult. Așa, ce mai avem? Bună băieți, sunteți cei mai tari, trăim tari. O întrebare, de unde pot face rost de mixul cu Indiano Tech? Deci mixul cu Indiano Tech nu e un mix, e o piesă. Este un remix. E un remix, da, mă rog. De DJ Jonesy, caută și tu pe Google, pe YouTube, DJ Jonesy remix și Indiano Tech. Încă un mesaj, un derichis gigant pentru o super fată care învață la istorie acum, live la voi. Un sincer o iubesc de la Aliei Băiat ce a plecat la basket. Vă salut, super mixuri. Nu știm cine e, cine e el. Mulțumim frumos. Avem un Radio Killer, Oala, chiar acum, Paul Damexie, Big Room Remix. Și a vorbit cu Constantin, colegul nostru de la... care este în același timp și în proiectul Crash și Alexandra Ungureanu. Constantin a spus că o să facă în curând un remix foarte tare și la Radio Killer Be Free, noul single. Și apropo, mâine vom difuza remixul Constantin pentru Alex Velea, noului single. We'll be right back.

DJ Young, Remax și David DJ și Donny Temptation. Până atunci, hai să vă spun eu cum se fac pozele pentru High Five sau vă invit la mine pe blog, pe olix.ro, să vedeți exact un making of al pozelor pentru High Five, un making of două fete drăguțe făceau subțirele. Poze la subțirele, făceau poze la Costinești pe faleză și am zis hai să facem un making of și am făcut poze. Frumos că se arată pe stabilopozi într-o postură unică, am putea zice, making of High Five, super tare. Iar pe blogul partidului Kiss FM, tocmai la sugestia lui Ovidiu, am pus la download și înregistrarea de vineri, așa că oameni buni, kissfm.ro/partidul, rupeți-le serverul prietenilor noștri de la besthosting.ro. Ok, am făcut și reclamă și publicitate, hai să mai citim și niște dedicații. Au trecut reclamele, au trecut bun. Foarte frumos programul Kiss FM, Daria din Timișoara, s-o țineți tot așa, mulțumim mult. Vreau și eu melodia Mamacita, dacă se poate țineți-o tot așa, sunteți mai tari. Paul din Rău vine, ia lămița, ok. Dar de ce scrie oamenii chei în loc de cei? Nu înțeleg, nu bune. Sunteți și, uite, vezi așa se scrie, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Bine, cu... În fine, nu mai zic. Am mult respect pentru toată echipa Kiss FM, faceți o treabă foarte bună, ne salută Otto! Vă mulțumesc pentru dedicația de mai devreme, Laurențiu din Pucioasa, Claudia din Provița și ea ne salută, Oana din Caransebeș, Paul din Mamacita, Ialomița. Iarăși așa, învăț la română că mâine dau examen la Somina, aș dori și eu melodia DJ Sava și Raluca. Păi, dai examen la română și nu știi cum se scrie aș? Da. Aș, atât! Aoleu, ce zici cu româna asta? Astăzi la muncă, ghilimele, muncă, la da, munte, adică. Da, la muncă. Noi ne stingăm pe aici pe holurile Kiss FM. Gălăgie! Ce faci, gălăgie? Da, ok, Alexandra Stan, Lollipop, Extended ID, Kiss Kiss in the Mix. Asta e denumirea completă a piesei, da? Da, da, da. Acestei variante. A, și apropo, uite, că tot ziceam de ID-uri Kiss FM, ieri pe plaja Summer Kiss, cineva, sau cred că o gașcă de nebuni, cântau piesele cu ID-uri. De cât de kiss, tare poate să fie asta? In the mix, DJ Young is in the mix. Alix in the mix, da, foarte, foarte tare. Alix l-a pus pe băiatul respectiv să spună grila Kiss FM. A zis-o toată și a primit și un tricou Kiss FM din partea noastră. Super, super tare. Avem Dan Bolan, Chica Bomb, varianta extended, după care Dino și Silvia Stereo. DJ Young is in the mix și Bunny Bunny in the mix. Aisa și DJ Young, yo, la Kiss Kiss in the mix. Kiss, kiss. Hai să lăsăm acum Chica Bomb și luăm imediat ultimele SMS-uri din seara asta trimise de voi. I'm ready! I'm burning.

Gigant, pentru fata mea care s-a pierdut de tot în istorie și nu a fost atentă. Cristian, mă numesc, sunteți cei mai tari, mersi. Da, așa să vedem. Bună, sunt Sabina din Mislea, vă rog, spuneți-mi și mie ce? Soțile tot așa. Okay. Bine, n-am mai auzit de mult și mai am încă unul. Vreau și eu un erichis din partea mea, Lucian, pentru toți cei care ascultă Kiss FM pe terasele din Câmpul Lung Mușcel, pentru voi și pentru prietenii mei, Checu și Emma. Și mai avem încă unul foarte special pentru colegul nostru, Andreas, de la Pitești. La mulți ani pentru 1 mai, am înțeles că a fost ziua lui, n-am mai apucat să-i spunem atunci la mulți ani. Mulți ani trăiască. Acum. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Rămânem împreună încă 30 de minute, program local pe București, da? Și pe kissfm.ro în țară, 30 de minute cu colegii noștri de la stațiile locale și cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Nu uitați pe kissfm.ro, video, înregistrări, nebunii, toate, aflați exact cum ne-am distrat noi și câteva mii de oameni care au fost alături de noi în acest weekend la Summer Kiss. Mayday Cotinești, Summer Kiss on the Beach. Apropo, și dezbrăcat a fost în Mamaia, a făcut și el mare nebunie acolo. Tot pe site-ul kissfm.ro găsiți toate detaliile. Două zile care au fost doar preludiul pentru cele două luni care vor urma la vară. Abia cea mai bună muzică s-a ascultat la Kiss pe mâine seara la 6.